สภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา78กิเลสสัมปยุตตทุกกะ71สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยกิเลสและที่ไม่วิปยุตจากกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา79กิเลสสังกิเลสิกะทุกกะ72สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่ไม่ใช่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่ไม่ใช่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสมิใช่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ80กิเลสสังกิริฏฐทุกกะ73สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและที่ไม่ใช่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและที่ไม่ใช่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสมิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองมิใช่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ81กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกกะ74สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่วิปยุตจากกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่วิปยุตจากกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่วิปยุตจากกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสไม่วิปยุตจากกิเลสและที่ไม่วิปยุตจากกิเลสมิใช่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ